بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إنك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تؤمن فيذهلون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسقون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اهدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تطيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلا ما هو مكتوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكتوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. جزاك الله. سورة قلم مکی سورت ده نزولان دویم نمبر ده ده نمخ که او سورت نازل شده ده پینزه آیاتون سورة علق اقرا بسم ربی کلدی خلق خلق الانسان علق دک پینزه پرون بی ده دویم نمبر ده فضل سورة علق نا اور ترتیبان اٹھا سٹھ ده اتش پیتا فضل سورة امولک نا ربط سورة مخ که سرا مخ سورت کې نفی شریف برکات اوشو په اول دلالو سره نو دې سورت کې حالات د مشتاق مشرکانو د کرکو چې شرک په برکات کړو چې باغ تباہ شو دیو جنور پسې بیا چا بچ نه کړو دیو جنور پسې راړو. مخ سورت کې نفی شریف برکات اوشو په اول دلالو سره نو دې سورت کې حالات بیانول د هغه مشرکانو چې هغه شرک په برکات کو د بری سی ورکو دي جذاب په باغ راغې بیا چا پښتنه کړی شو بیا یې توبه وستا دیو نور پسې راړو. دوی موجا مکه ترت کې نفشتر په برکاتو مدلل طریقې سره دې صورت کې تحذیر په تبلیغ و تیزی ور کول د الله کتاب بیانولو کې دیو نور پسې راړو. دریم ربط مکه ترت کې اته ورناو کې وای چې موږ پیغمبران ته روزن کړو نو دلته کې د مشرکانو قول مشرکان الله وی دې صورت کې الله مشرکان خپل دروغجن دي هلته مشرکانو قول چې موږ پیغمبران دروغجن کړی اته ورناو کې دلته آیت نمبر 8 کې الله خپل وی دا مشرکان خپل په ایمان دروغجن دي دیو جی ور پسې راړو. څلورم ربط مخ کې صورت کې آیت نمبر 11 کې چې اقرار وو کې په خپل جرم نو دې صورت کې آیت نمبر 31 کې وایي چې دنیا کې هم ارمان نه کوي. بیا پینزم ربط مخ کی صورت کی رد شرک و سختائی سرہ نو دین صورت کی آیت نمبر 8 نا دا مشرکان قول اچھے سختی با دو اچھے سختی دو رمکہ وکنا دیو جنا اور پسی راڑا امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په گواهی د قلم بل شي نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر چار باندې چې نه کلا خلق عظیم. بل امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د غلط نمبر مداهن تا چې نمبر ته سره می ته جوړ کړی مداهن نه آیت نمبر 8 نه رسو بل شي نشته. سرورم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر 16 باندې چې سنسمه علی الخرطوم په شوډ بول دا غو لګم په ځای شان نشته. پنځم امتیاز صورت ممتاز ده په نمبر 16 باندې واقع د باغ والو چې باغ تباه شو دنیا کې. شپږم امتیاز صورت ممتاز ده په نمبر 42 سره یو مې شپه هنسا کوي او دغه له سجود بل ځای شان نشته. مقصد د صورت التحذير فی التبلیغ تیزوال ورکی دا اللہ دا کتاب بیانول کی والتحذیر لمن للمداهنین او یر ورکی مداهن تا چی بیان نکی. نون دا دا حروف مقطعاتو نده یا نون مئیتا ویلے کی گی نو پدین که دا مئی بیان دا آخرہ کچی یونس اکرام مئی خیٹت تلو دیو جندی تا صورت نون موتوی نون الله پوی ګمانه دی هر باندې والقلم شاهد قلم ما استرونا هغه چې دی قلمونه نو قلم خو مبرد راوړې ایا سترون جمع راوړل په بار دی لیکلو یا معنا دا ده چې په بار دی جمع راوړې دي چې قلمونه گواه دي قلمونه چې لیکلي یا مطلب دا ده که فقها کتر تاریخ وال تاریخ لیکي دای قلم کې بتا ما ته نعمت نه ته په نعمت درته به مجنون دیوانه که تاریخ دان تاریخ لیکي تاریخ کې به محمد اعظم ستا تاریخ باغی لیوانه ونه لیکي. انګریزان چې کتابونه لیکي هغه سو بڑے بڑے عظیم لوگ ذکر کړي او کافر لیکلي کتاب سو عظیم لوگ وای کې عیسائی دغه سره په انګلیش کې لیکلي اردو کې ترجمه هم شوی لیکن داغه رومبه سره هغه عظیم شخصیتو کې رومبه هغه نبی اسلام دی کړی رومبه سره عظیم شخصیتو کې نبی اسلام دی کړی نو که تاریخ لیکل کای او تاسو لیوانه ونوي دارنګ که قلم د ډاکټرانو لیکل شروع کی نو تاسو لیوانه تاسو لیوانه ونوي که قلم د فقهاو لیکي تاسو لیوانه ونوي که قلم د مفسرونو وي نو تاسو لیوانه ونوي. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا لَأَجْرًا يَقِينًا تَرَى خَامَ خَاجِر غَيْرَ مَمْنُونٍ نَخَت بيدون کې دا نه خط بيدون ولې دي د قران کریم اجر نه خط دیږي. لکه شیخ القران رحمت الله علیه قران بیان کړ زی بیانوم امر شه د غدیر شکل او جوبات شه په پنځ پیر کو درس کیږي په چا پیر په زربون درسونه دي تور اجر چې ماته ملاوي کالا راکای فرض کا فرای دي کیچ راکای لاله کله اجر راکای سور جمال راکای دور به شو قران ته ملایږي او فات دي دور د اگست تاسو دور د اگست تاسو دور د اگست تاسو دور نبی اسلام ته دا اجر نه خط دي. کم خلک چې قران باندې ورغواړي د نبی اسلام اجر باندې ورغواړي کم خلک چې قران باندې ورغواړي د نبی اسلام اجر باندې ورغواړي. وان لك الاجر انا ايكن تعلق خام خاجر غير ممنون نخط بدون كي وانك لا على خلق نظيم ايكن تي خام خ په خوي اوچ په خص په خلق په خوي اوچ باندې لوی خوي ام المؤمنين ته پوښتنه ولې عائشه بيبي نه رضي الله عنها چې نبي سم اخلاق سو اتوي كان خلق القران نبي سم اخلاق سو اگر قرآن والا اوچت خوی والا خلق دے چون چی قرآن پی آنے ہی دا قرآن چی اوچت اخلاق والا خلق دے دا قرآن نا بغیر چی نور خلق دی دیو جی نبی اسلام ای خیر کم من تعلم القرآن و علما غرب تازگیات ہوگی چی قرآن خیی قرآن زکی و قرآن خیی. نبی اسلام وی یا باوری را علم الناس القرآن و تعلمو و بوری را خلق دو قرآن خیق پلیم زکا فایم می توان تکا ذالکا که تمر شو تا دک کشانتی چه قرآن زکی بلتی خیم و دار دیر ملائکتو قبرکا ملائکی بستا قبر را دی تارو دو اگانی غاڑی تارو بغاڑی پوشی دو چت خوی دی القران حجت لك حدیث کړه دي قران به حجت شي ستاره فاره ته وجنه طبيعي ستاسو فرض وکړي او عليكه يا پتا شخص پتا باندې دلیل شي ته وجنه ترته وي دارنګي القران شفاء ومشفاون قران کریم شفارت کوم کوي دا شفارت کوم کوي چې د شفارت منظور دي ماحر مصدقون دا شفارت وکي چې زور وکي د الله دربار کې زور وکي د الله دربار کې زور نشي کولای قران به زور کوي د الله صفات د الله محبوب دي ماحر زور وکي د خپل قاری د فاران او مصدقون الله به د زور تسلیم کوي منی به یا وای من جالو امامو چا چې قران ځان نه مخې ته کړو یعنی دیس د کړو مری په کړو نو قاد ویل الجنه دا قران به جنت تقیاد او ذکی رحمت رحمای به کی او من ساقتو ومن جالو ورا غاری او چا چې قران د ځان نشا تکړو دې فریغ نور کتابونه راځو ساقتو فی النار جنم ته ورواچي دا خلوی خوی ده لوی کار ده ده قرآن اوچت کار بل نیشت خانم مخی ویدو ولا ذکر الله اکبر خامخا پیان ده اللہ کتاب دیر لوی کار ده انکبود 45 نمرات که دا دیر لوی کار ده اوی و جاہدون بی جیانن کبیره سورت برخان باون که اجیحاد کوا پده قرآن بانی و جاہدون جیحاد کوا منکرین سرا بی پده قرآن با جاہدن کبیره لوی جاہد لوی جاہد قرآن تبیره د قران بیانونه د لوی jihad دی ځکه الله وی انک لا خلق نازیم یقینا ته خامخه په خوې اوچت باندې په لوی خوې ته او خلکو تاسو لوی خوې او خوې ور خلک تاسو ډیر اوچت اخلاق ور خلک ډیر اوچت اخلاق په قران ذکیږي عقیده په قران کې ذکیږي اخلاق په قران کې کیږي واشه چې قران نه دا وسخه لري دا وسخه اخلاقي اب ار چاہتا کتا کتا گودا فا اخلاق نہیں خواہ اخلاق دائی چی سڑے بد تا بد ہوئی او سم تا سم ہوئی ادا قرآن والا ویلشی بد ہونی جو اول ار چاہتا خوئی اگر تو قرآن تا اقدم خوئی کٹنگ تا اقدم خوئی و اس تا خوئی خراب دے اس تا خوئی غلط دے پتا دبتر و ابترون ذرا چی بوینی تا اخپل انجام او به د خپل انجام بیا ای کوم مبتون چې په کوم استاد باندې ونتو د تا ته لیونی وای په تو ولې ودی د قران په خلاف خلو وخته لیونی خدای وو کله روغ اندې به دې ته کتاب ته نه کیناس ان رب کو عالم یګر رب تا خپو دې په چا جو دل ان سویر چې خدای د الله کتاب نه او د الله خپو دې په لار مونږ کو باندې فلا تدل مکذبین نو مومن درو جنو درو جن به تا وای چ خیر د ګلګ نرمیو کا خیر بل کتاب راواله پر مقدمین ای کوری کین و دو لو تو دمو و خای دی کاش کی ته نرم شي ادهان ول کی تیل لا ګورتا تیل چ په او ادو باندې ول کی نرم شي پلات ول کی لات در بخول کی خپل نرم شي و دې وتال تیل لا ګی نرمای بده چ خیر د ګل گزاره کا خیر د کر ماحول جوړ کا و دو لو تو دمو ادا سترون گر مکی ده خواه مکی نمبور رو بکنه نرمی نیشته بکی ورد ورد دولتو دونو خواخی دیلو دونو کاش کشتر دو نرم شی بل کتاب راواده ده بطار ایتی به قرآن غیر هدا بادی رو ارا قرآن بیده قرآن نیا بدل کرا ده با نرمی تا ورد دولتو دونو خواخی دی کاش کشتر نرم شی باید هنو دی بوم نرمی تا از جیل اگه نرمیو گم بطر بیا جوڑ پیدا کو ایسا جتیشتر تا جوڑ تا ولا تدل كل حلاف اما من ظهر قسم خور پر خلاف دو نکا قد قسم پخره ډیر می خوخه ته دا خبرونه من کو مهمهین ذلیلا رذیلا دا رذیل نه تین کو نکا دا چتا د نرمیو ګدار دا دا رذیل نه درې هم ما دین عیب لا ګون کړ په قرطبانه پشیزا هم ما استا په دا عیب لګی دا وکړه دا نه منی دا سره مشامین بنمیم دون که په چغلای دی خلق دوی خلق دوی گو تا پس داوی اپل پس داوی دا پینزم شم من نای لخیر للخیر من اگو کن که دا قرآن دی دیل علوم پا کار دوی خیر دوی خیر قرآن دی موتا دینا حد نا تیره کن که دی موتا دی حد نا تیره کن که دی بیرتی دی وشو اتیم گنانگار دی مشرک دی اتجو او ټول لینا بد زبان لري زبان جبه بد ده د پرسو خلاف کې بکواس کوي بعض دار کدانیم پد دین نمبر 10 حرامي دا زنیم 10 دا لسی په دون چا کې د چا وي اجتا دوی چرل نرمیو کا خیر گزارا وکا فلم به ایمان ده او تا ته ویره قران تر بل سراوال دا نمبر 10 حرامي زنیم پیل نه زنیم من لا رب من ابو بغي الام ذو حسب لئيم ذنيما من اغدو ده لا رب من ابو چپلار سوق ده ذنيم اغدو ده فلار پتر لگي بغي الام ده کنجره زيه ده ذو حسب لئيم ده خراب تا برواره ده ده تک ارار ذنيم ده نمبر 10 حرامي ده زنا پیدا اغدو ده ده قرآن فره بل سراواره علاقا نرمیو کان چسم خدای ویل کشن وای ان کانا د دې چې د دې زمال خوان د مالو بنین ادا اولاد د دې مستا کا زمانه کې ولید مغیره ده دا نه چې داغه پس لګیدل ده تر قیامت چې څوک دا کار کوي چې حق پر څوک نرمي پیدا کوي مداهنت پیدا کوي د کده نمبر د سرامي د قصړې ده هغه زمانه کې دې مستا د کد ولید ولید مغیره نمبر د سرامي ان کان دیو جنا چې دې دې خوان د مال د اولاد اولاد هم ډیرو اذا تو تعالی چې کله چې لته چې پر زنیم پر د مرد سره امي باندې آیات او څنګه اتونه دوی دې اساتور اولین قصید په خوانو د قران ته کیسه وای سنه سمو خر ال خرطوم زره چې دا بولو کو د پښون شون خود سپی انسان خو مخي دل په الله د مخ د سپی کې شون به کی د کدو بکواس کو چې تی نرم نکړي دا به نرمۍ چې نن ولیدې کې بیا په تا په بخوا شروع کی دا نه مانی هغه نه مانی دا وکړه هغه وکړه الله به ورته سپیر شکر ورکړي ان بلونا او د مثال د فرد مخالفین د قران بیان نه چې دوه ګیار نه کوي ان بلونا یکره مګه امتحان کړی په دې خلکو باندې امتحان کو په دې خلکو کې باندې بلونا خابل جننه لکه چې امتحان مکرو په باغ واره باندې اذ اقسمو کله قسمونه وخړلې او بلته لا سرمون ناموس بین چې خامخا شوکې بدا باغ په وخت د سبا کې سبب باغ شوکو د شپې سره وکړه ولا تظنون ادینه جدا کو الله د غیر الله نه استثناء کلمه د استثناء لا اله الا الله کلمه د استثناء دا نه چې بعد خر غلط مانو د ان شاء الله ونوي په ان شاء الله فرض دی که واجب دی او مستحب فعل دی کو دی وی ثواب شته کو دی نو ګناه نشته اپا پا ترک دا مستحب بان اللہ دور عذاب نور که چرس وقت تبا کی نناصر که دی دی دا استثناء کلمه دا استثناء نویلا لا اله الا اللہ لا اله نیشت نور عذاب الا اللہ اس اللہ دا اصلا اللہ استثناء وکر دا آلیہ و باطن اونا نو دی استثناء دا اللہ نکولا دا آلیہ و باطن اونا چه سنگوی اللہ عرض کئی دا ایسا بابا عرض کئی دی الله نجدا کو په صفات اولیت کې د معبودین معبودان باطلونه کلمه د استثناء ده دی کلمه د استثناء نه ویلا فتا دی وی چې بلو خیره چول شي بابا و چول دی بابا برکت چول شي فتا بالیا نورانه په دې باغ باندې توای په یو ګرځیدل کې توای په لګي د شپې عذاب تا میرا په ګذر ستانه و نه یمون ا دی ود په دو باندې باغ ګرځ فاس وات کا سریم نو ګرځ دا با پشاند پشاند دل شوی سریم دل دور بو سر سره یا پشاند تور شپې یا پشاند سپید رڼا دغه اونې مونې نه وی نو پرک رڼا وا زمکه ښکاری ده فتنا دا خو شو دی تو سپتا نیشتے فتنا دا مصبحین ری آوازو کیا بلتا مصبحین پو حد سباکے انیق دو علا حارتے کم چی سباکے وقتی فقبل باغ بان فقبل فضل کچرے تاشو کون کی اصل کی دارو رو شپگو یا وو ورتو جو دا یو فلار دیر نیک سڑا ہوں اگا فلار کی دا کمال ہو چی کلو باغ شکو باغ دسی شو یا دا منو او یاد انګورو یاد کجورو در شچو واجه وکړه باغ شو کو نغه پټول کلی کې باغ اعلان وکړه سبب اجزان او جزا راشي باغ وشو کو نو هغه خلک بوتره نه بوتره باغو شو کو نو د باغې له جوړه ډکه کړې وې د خپل بچو له وسه انور بده خرڅ کړیا به کور تراله دي دا مده وی چې زما خو یو پلار یو کور و نو هغه په غریبانان باندې خرو خو خیرو نو من کو ډیر شه و نو چې موږ غریبانان لور کو نو موږ کور ته تراله ها د بابا یې سبت واسو او دغه د لیسا الله سم سنوي نو دوی سلام وکړه چې داخله خدات شوی دي نو کوم د سار دونو خلک برا پتی را دي نو دا څوک لږ د شپې به وځو چې خلک ته پويږي چې موږ بخښي کولی چې خلک ته بیا راځي چې موږ ته میوه خرڅه کړی دا غي سلام وکړه واشه ام فتنا دو نو دوی اواز وکړو بلتا موس به په واده سبا کې انیق دو علا حد کوم چې سبا کې وختي په خپل فصل باندې په خپل باندې کچره تاسو کوو چې کوم کې د خپل باندې فان تلقو روان شو دی باخته قوم یا تخافتون په دادر دی وو پټي پټي خبرې کولې روري وي د دې وجه اند دې وجه چې لا خدای نه دی او مالک مسكين چې دا نه نشي دی باخته نه پتا باندې مسكين الکا رو خبر کو څه خبر نشي ها وغداهم اسبا کوي علی هر دن سبا کوي علی هر دن پدات یاد کې چې په هر دوی منی کولتا پدات اعلی د فرد د حال او سبا کوي پدات یاد کې چې په من کولو د فقیر باندې قادرین قدرت را غړون کې خپل ځان دا معنا دا معنا خبر کوم چې کولی کوي خان سبا کوي وختي پدات یاد کې چې علا قردن علا حرم پا منا کول دا فقیر بانی قادرین قدرت لرون کیو قدرت گرنون کیو پلدان دا چنن با غریب بطر اندرا دی یا حرف پا مان دا فصل از با کدئی پا خپل فصل پا خپل بابان قادرین بحال کی پا دا سیال کی چی تنگیر او سن کیو پا بخیرانو بانی دا دا قدر نوشیو رنبای مانا مانگ دا قدرت نوکنا ادوی مانا دا قدر نا تنگیر او سن غریب بانی فلمر اوا هر کله چې ولید دی باغلا چې خو ډای ډیرې پروتو کار وی دی ان لا ظالمون بشک امنګ خو خطا شو من خطا شو یاره دا خودم باغ نه نو نور چا پیرو کته نو نه نه بل نه هم محرومون بلکې هم محروم شو باغ نه قال او تاتوم وی او خيار دی او تا درمیانه خیر امور او تاتوا او خیر موحد اوی موحد دی ارم اقول لکم امانو ایل تاتا لاو لا تصبیعون ون تا پاکی پاکی نبیند اللہ او دا تا تول نوی که لاو لا تستسنون تا تا انشاءاللہ نویلی نداغا لا یستسنون مانا تو تسبیخ نویل اذا اللہ فاکی ول نبیان نوی تا تغوی جد بابا ایسا بارکا ماتا جنا غلط دا نو اسی سوچوی د دې سړي باغ په کوم تباشله موحدو دا غنور خوب تباشو نو دغه خام خرط کړو کنه چې دا غو بچو د دغه شپګم یې ځای وو مېسا دیول په تباشو ها د بایکارت نو کړې یتش پرد باندې کې جبل ته خبر او کې چې هغه نه مانی بیا ته بایکارت کې چې بایکارت نه کې ته هم تباکي ګردان پوه کا قالوا الی اس پوشو سبحان ربنا پاک در رب زمگا نائبان نازلنا انا کننا ظالمین یقین هم انگا ظالمان اس ٹک شکلی ٹکران پاک والا بازم نمخاموش بازی پا باز بان یتلا امون مولامت ہون کی تاویچ بابای سبر تاویچ بابای تاویچ غریبان نرانشی نو قالوا ویٹولو یا ویلنا های روکاوی نمگل انا کننا تاغین بشک امنگو سرکشا اتا ربنا قریب در دنگا ایب دلنا که بدلا که برا که مگتا غورا منا دی باغنا انا ایدار بنا داری بود یکا مگ پر ربتا شکر رو تیو اخیره استیک شو کدار کل عذاب دکرنگ دی عذاب پا دنیا که دی مشرکانو چی باختی اللہ وادی فصل تیوالی مال تیوالی او خامو خواه عذاب دا اگر دیر روی دی لو کان یعلم کاش کدی پوی دی او بشار یقینا موحدین متبر سنت په دې طرف دی په جنتو د نعمتونو کې وایي او زجر هغه چاته چوي ټول یو شانتی دی ټول مسلمانان ټول جان دی نه یو شان سره دی یو واحد مشرک دی، یو د قران عالم دی، بل جاهل دی. افنجعل المسلمین، امنګ ګرځو غاړه کې غوږون کې قران او سنت ته کل مجرمین په شان د مجرمانو په شان خلاف د قران نه استفهام انکار نه. مالکم مالکم ځان له قران غوسه ده د الله سدی تاسو د کم وختو کیف تاسوون څرنګه بده فیصله کې ټول ټول یو شانتی دي. اب لکم کتابنا، یا تعالی یو کتاب دی فی تذوب فیک لولی تعالی بل کتاب راغلی چې ان لکم فی یغه تعالی فیک دی هغه تاسو غره کوی تاسو ویلی چې ته څوک حق پرسکه نه باید پرسی اج کوم باطل پرسکه باطل پرسی. اب لکم ایمانون، یا تعالی لوز پم باندې بالغتون رسول کې تر قیامت، یا ما سر لوز کړی د اخیری پیغمبر امتی چی دی نو دی که شرک کار دی دل بز صدا نور کم داشته چرتا. ام لکم ایمانون، یکن تا دو پر لوز دی علینا پا من باید مگه سر لوز کرنی سرتا. ایم والی تو رسون که در خیامتا چینا لکم یکن تا دو دی لما آغا تا کم اجتا دی پیتا لکوی سال هم تپوز که دی منکرن ایم لدارکا دایم چه کمیو دینا پدی قول باندې دې موارد چا ته ما ویلي او خا علم شرکاو یادې د فرشتو داران دي الله تعالی اچ شرو له من لو من دین سور شراکی کیس کې در شو چې دې له شریف سادی کړی دا چې دې ته رحمت ماده شاء الله غیر الله رحمت شي بابا شته یادې د فرشتو داران دي الله تعالی چې دې ته ویلي دي چې بابا رحمت کوي نو کوي کوي نو فریاتو به شرکایم راتی ولی ای صداران دی کچری دی رشتینی یوم ایک شفان ساقین تخویب یاد کارا دا چی بربنتیا باشی دا پندائینا ویو دانا حال داده حال داده چی رابلل شدی لسجودی تابداره دا قرآن تا تابداره دا اللہ تا فلا ستیون غیت توان نلری دا تابدار دا قرآن خاشت امسارو دادا اگا یوم شب غن ساخن بیان کئی بٹی براو تیت سرگی دی پدا غرم تر اقوم دللا رسلی بی دیتا دللا تا وقاد کانو یقنمو دی یود آن ایل سجود ترا بلل بش با دنیا کی سجود تابدار دا قرآن تا چرا شا قرآن لان و هم سالیمون دی و روغ موند جگ جوڑا دی نرات لان د کش په ساق نه مراد څه دی؟ بعضې خلک وایي چې قیامت پر ورځ باندې به الله خپله پنډه وښیي نوی به دې ته سجده وکړي نو چې کوم موحدین دي دی به سجده وکړي او کوم چې مشرکان دي دی به سجده کوي مشرکان منافقان دی د املا به یو تخته شي سجده به نشي کولی. دا یو حدیث د تبرانی کې راغلی دی خو لکه په دې د اعتراض راځي چې فنډای خدا الله د ذات نه کنایه ده نو الله خپل ځان به مؤمنانو ته ښیي دا به قیامت کې نه ښیي دا به جنت کې ښیي او مؤمنانو ته به ښیي مشرکان او منافقان ته خو الله خپل ځان نه ښیي دا د قرآن نه ثابت دي احادیث نه ثابت دي نو دی ته به څنګه خپله فنډای وښیي. اصل کې اصل کلام دا دی چې دا تخویب اخروی دی او د کشف و ساق نه مراد هولناکي ده قیامت ته. دا یو مثال پیش کړ په پویول د خلکو تک چې یو تک مصیبت راشي زلزله راشي یا سبق طوفان راشي نو خلک پانډه راخ کی پنسی راخ یمړ نه وي ومدای د قیامت پر باندې بدای دا پنسی راخ کله مړ نه وي کښ په ساګ دا معنا دا بوجه دا کیناره ده هبت طوفان نه د عذاب نه. ابن عباس بل معنا کوي پوځي هغه معنا کوي وای کښ په ساګ نه مراد پرده او چتول د حقایق نه دي لکه اوس خو پرده پرده ده کنه اوس ورته دی د مسلمان ما د جنتی ما د حجی ما ما دوره جکړي د مسکو لیکن پاره بل پرده او چت شي د حقیقت نه پته بوله دي چې حجی څوک ابو جهل خو ما جوړ کړو اما زیتو کو ابو جهل خو مونږ نه کول چې کله پرده اوچته شي نو پته به ولګي چې حقیقت کې دی او کومګو چې عقیده غلط او داغه وسه مودي داغه وسه حجی داغه وسه روجی وی بیا مانو ته ګور یو مخ شپو یار څنګه چې بربنتیا بوش د پندانی نی یو قیامت براشی یو هولناک حالت دی وای دعون یضعونا دا حال دی او یو دا حال دا دی چې بلل شي دی اوس په دنیا کې الا سجود تابعدار قران سنت تا فلا تدونه طاقت لري د تابعدار قران سنت خاصتن تر دا د یو مل شوبان تو اقیم دا یو ذات ته مخدا خاصتن ابصارو بټي بلوتی سرګې دی ار ذل بلی ته ذلت دا علت بیانې د ذلت وقد کان یکنو دی په دنیا کې یدعون السجود چرا بلل بشو اتی تابعدار د قران سنت تا او دای وو روغ موټه ټیک ټاک قران سنت نه راته فذر نی ول مکذبین تسدی اذجر منکر تا نو پری ما واتو ک یو کذب یاد حدیث چې تکذیب کوي په تا دا کلام قران تکذیب کوي سنا تدرون د چې رورو پورته کوم دیلا دا طرف نه دی بنه فیږي هم لیلهم امولات ور کوم دی ته په دنیا کې لګونی ان کې دې متي یقین زما تدبیر سخته ام تتر آیت غواړی دین اجر ایواز په قران فهم من مارم دی دین ته تاوان درانه شوی ام عندهم الغیب یا دی سائلم د غیب دی دی ته خپل ځان پته لګیدل چې نه جنتیان شي چې قران ته نه نازه فهم یكتبون دی لیک یا غیلرا ام تتر اجر فهم مغرم آیت غواړی دین اجر په قران باندې چې دی قران نن راځي په دې تاوان راځي ست جوړ شو مثلا داش مطلب داش چې په قران باندې اجر اغستل په بل باندې بوج راوستل دغه ما بل دومې په زور تور کې دا ته تیر شو ما وی په قران باندې ما چې قران ته غریبانه خلک کینی مادار خلک سي چې قران ته کینی هغه یو څوک یا په اوس په مری کې څوک ناسي اته په کلام کې ناسي څوک په سر لټ ته تلی اته په بل په ایر کنډیشن اې دې د ګرمۍ کې ناسته چې ما سا دغه ما خو ایسی نه لګول خو طاقت نشته د ایسی ملګری وای زم نه نه دا پیته په بل څو لګو کنه اجس د ګرمه څوک بل شي اسور چې ډیره ګرمي دور په قران سره خپويږي سور چې نه د نام شي سور چې عیاش شي په قران باندې سره نه پیږي سور چې سختی وي د دې وجه څخه د خود حالات تاسو سختی تاسو خو بیا هم کولاو نه ایو به درځه بوجه نه اسی په کوڅه کې غل کې نه اسی په زموږ درې وړ کورونو کې د نور د خدمت نه اسی د سنتو هغه ما تکلیف ډیر دی ته هغه دی وجه د خې پویږي پوه شئ نو مالدار ته دې تر هغه دی خپل بچي او زما بچي بنا جوړ دا او ګرمي دا عدل ته کې نه اسی چې دا او ګرمي دا دې ته غریب سره راځي مې چې دوه ته جمال او پیسې راکوي دې دا غریبانان مالدار خاطر نه راځي انو غریبانان به مرا دی نو خبر مخرب شي حکم جو قران حقدار خلک غریبانان دی پای به بوج راشي هغه به مرا دی نو کوم خلک چې په دین غسل جایز دی هغه دې ایت کړو سوچ چکی چې ام تا تر ما ا ته غړ دی منکرو نه جر مزدوری په قران باندې نو دې تاوان نه درن شي دې کتر راشي په دې تاوان را دی نو ډیر غریبانان یقینو کوي د نن سبا چې جماعتون ته قران نه دی ولی مولوی ته به 100 روپے ورکړي نو 100 روپے د چرته یو د بجلی بل نشو ورکوله او ډوړای له 100 روپے د بل نه غواړي نو ای بابا مولا ته به اچ پینځه بچی شپږ نو شپږ 100 روپے د چرته چې ورکې مولا له نو دی وجه د غریبانو بچی مالداران خو محرومه دي دي د قران نه ځو وخت نشته انو غریبانو محرومه شو قران نه دي طالبان ته لاسه ام عند ابو الغيب يا ديت علم ده غيب ده چې قران ته کې نه دی به جنت لاړ شي د خپل ځان لیدلې په لور ما پوښت کې چې قد چې جنت ان شي دي فهم يكتبون نو دی لیکي د خپل انجام لپاره فاس ګره او تسلی نو صبر یعنی صبر باندې انتظار انتظار کا په تسلی درستا تا ولا تكن كثاب الحوت اما کې ګا پشاند مې والا کله چې فریادو کا الله تا او دیو مغلوم خفا مېواله چل کړو مېواله د الله حکم د ایثار نشو به د الله د حکم نه ملک پرې غو د الله نو تا غشان مکیګا چې الله ته وای نو بیا به دې اسه بدا او دې او خفا د مخ مې خېده کې خفا پسو خفا بدیو اچره ما خو دو مسله بلکې تورو ته مزه وګیر شم دلته کې د کثرې په لار باندې دي او یو کلی تا قران بیان الله په لار کې اکسیډنټ خدای مکا یا الدلار کی سکونی سے بندی کی خدای په خپل باندې دوه باندې فروانی خدای خفه پدی چیر ما قران ایتو نوراتو هدا کرانگی دیم خفاو دیم خفاو چیر ما غیت الله پیغام اون رسول جلد بند شلار کنه می خیتا کی لولا انت دارکو نعمت می ربی کچر نه رات دتا نعمت درد د مخام خا قردو لبهون بالعرائه پا کناره بانه پا داستیار که ده باو گناهگار مضمون مانا که امام قردو بی گناهگار او ده لولا نفی ده سش نکی لولا تر نفی که ده سش نکی ده قردو لنکی نو قردو لخویده قردو لخویده نو نفی ده مضمون نوشا واشه ده کنوه رتل د نعمت درپستا نو خامغه غوزور پړ خو په داس یاد دی بهو ګناګار نو ګناګار اوس مودودی ور بدل کېدل چې اوس نه منصب نبوت مې خوچ کوتا یې کیتی نو خدای خدا ته وای نو مودودی خبر له بته ادبار وکې فجتباو نو چوپرو دل الله رب د مخ کنه فجتباو سیاد مازی ده دانش اوس چړکو مخ کنه چې د چړکو کار د نبوت په چې الله چړکو نه الله ته پته نه ده ګناګار دی گناہگار خلانا چھوڑ کئی فجا دو نو گردو لیو دلا من صالحین نیکانا علوی دے نیک دے عملو دیوی من سبی نووت میں کچھ کوتا ہی ہے کی دی وَيَا قَادُ اللَّذِينَ بیاتا تھا دی ایخن قریب دیا کتان کفرو چھ انکار کرد قرآن نا انکار کرد توینا لو لقونکا چھ خامخا اخوائی تعالی بیفسارن پستر گو خبروانی کل چھ وارو قرآن سرګه برګي کتابه چې تا ویری او یقول وای دی انه ول مجنون یکران دالی ونه دی اذنه چې دی په خبر شه ته چا په سترګو برګ بګو کو دو باندې کیږي په پروګون پروپاګاندو باندې کیږي پتا چې په فتوی لګي پاګی باندې کیږي ته به الله کتاب یعنی ولی و ما هو الا ذکر العالمین نه دا قران مگر فن فار مخلوقات ته مخلوقات خیر لټو بوجه د چا سترګو باندې ریګمن صورت مقصد و التهذیب فی التبلیغ والتهذیر للمداهنین او تیزی ور کول د الله کتاب بیانولو کې او یره ور کول هغه سستلا ادغه لس صفات بیانول بوجه تر نمبر د حرامی ده چې خپل قرآن نه بیانې او تام باندې مخ کوه